สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการหน้าที่ผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีในคลิปนี้พี่นานาก็ได้นำประสบการณ์หลอนๆจากกระทู้พันทิปมาเล่าให้ทุกคนฟังถึง2เรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องหนึ่งลักษณะเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ที่สนิมจับเกิดกรังคนในหมู่บ้านใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในช่วงกลางวันมองเผินๆก็อาจจะเป็นแค่ห้องเครื่องมือช่างของคนในหมู่บ้านแต่ในเวลากลางคืนมันกลับดูวังเวงหน้าขนลุกยังไงชอบกลมันต้องมีเงื่อนงำอะไรมากกว่านั้นแน่ๆส่วนอีกเรื่องเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งจะเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นชีวิตของเขาค่อนข้างจะรันทดเลยล่ะค่ะพ่อแม่แยกทางกันปล่อยเขาทิ้งไว้กับญาติจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะเดินเท้าจากพิษณุโลกไปตามหาแม่ของเขาที่กรุงเทพทุกคนคิดว่าในระหว่างทางเด็กชายคนนี้เขาจะเจออะไรบ้างคะไอ้กลางวันน่ะไม่เท่าไรหรอกแต่กลางคืนนี่สิเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็หลอมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังเรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะห้องสนิมเรื่องโดยคุณแป้งเป็นเรื่องราวที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังอีกทีชื่อคุณจิราเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วเมื่อปี2529ในสมัยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี3ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยภาษาท้องถิ่นและมีวิชาหนึ่งที่ต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจึงตัดสินใจกันว่าจะไปที่จังหวัดสระแก้วสมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมด4คนคุณจิราคุณกิฟคุณนุชและคุณวิรุณโดยพ่อของคุณนุชอาสาจะไปส่งทั้ง4คนเองทุกคนออกเดินทางในเวลาตี5ถึงที่หมายในเวลาสายๆช่วงนั้นตรงกับช่วงฤดูหนาวพอดีก็เข้าไปเช็คอินโรงแรมและพักผ่อนกันอยู่ที่นี่1คืนวันรุ่งขึ้นก็ได้ว่าจ้างรถกระบะของโรงแรม1คันและมีการวางแผนกันว่าจะไปเก็บข้อมูลพื้นที่กันใน2เขตใหญ่ๆนั่นก็คืออำเภอที่ติดกับชายแดนที่มีตลาดที่ทุกคนรู้จักกันดีอีกที่ก็คืออำเภอใกล้ๆกันโดยตกลงกันว่าจะเข้าไปในอำเภอที่อยู่ใกล้ๆก่อนเมื่อเสร็จแล้วค่อยไปอำเภอที่อยู่ติดกับชายแดนจะได้แวะเที่ยวซื้อของแล้วก็กลับจุดแรกที่ลงสำรวจคือวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในอำเภอช่วงนั้นมีงานบุญพอดีทุกคนจึงได้เข้าไปไหว้พระและเก็บข้อมูลกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นก็ย้ายไปเก็บข้อมูลกับชาวบ้านในละแวกนั้นต่อคนในกลุ่มจึงบอกกับคนขับรถว่าลุงเดี๋ยวพวกเราไปเก็บข้อมูลตรงหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยสัก 2-3 ชั่วโมงนะลุงกลับไปก่อนก็ได้แล้วบ่าย 4 โมงค่อยมารับพวกเราที่หมู่บ้านนี้นะแล้วก็ชี้มือไปยังจุดนัดพบในสมัยนั้นมือถือพกพาเครื่องละเป็นแสนการสื่อสารทางไกลยังไม่สะดวกสบายเท่าทุกวันนี้จึงต้องนัดแนะกันให้ดีซะก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันเมื่อนัดกันเรียบร้อยแล้วก็ได้แยกย้ายกันไปทำงานต่อกลุ่มคุณจิราเดินข้ามถนนจากฝั่งวัดเข้าไปในหมู่บ้านเรียกได้ว่าเป็นชุมชนในพื้นที่ขนาดใหญ่เดินตรงเข้าไปตามถนนจะเจอบ้านของผู้ใหญ่บ้านและเป็นที่ทำการของหมู่บ้านเป็นในตัวซึ่งหลังใหญ่พอสมควรถัดเข้าไปอีก 3-4 หลังจะเป็นบ้านที่ผลิตพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานหัตถกรรมทั้งหมดหลังถัดไปจะเป็นบ้านตีเหล็กทำเกี่ยวกับพวกเครื่องมือเหล็กถัดเข้าไปอีกจะเป็นบ้านช่างไม้เมื่อคุณจิราเห็นก็ลูบปากหวานหมูคิดในใจว่าได้แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ต้องไปไหนไกลและที่สำคัญคนในหมู่บ้านค่อนข้างอัธยาศัยดีเพียงแค่เดินเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านก็พากันออกมาต้อนรับโดยมีผู้ใหญ่บ้านเดินออกมาทักทายด้วยทางกลุ่มสำรวจจึงขออนุญาตเก็บข้อมูลกันแบบจัดเต็มจนเวลาล่วงเข้าถึงช่วงเที่ยงวันผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกกลุ่มของคุณจิราเข้าไปทานข้าวโดยได้ต้มพะโล้หมูเป็นหม้อใหญ่ๆไว้ให้ ผู้ใหญ่บ้านก็ได้เรียกชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นมาตักไปแบ่งกันทานคุณจิราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ดูน่ารักกันดีและในขณะที่กำลังนั่งทานกันอยู่เพลินๆมีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะตัวสูงผมกระเซาะกระเซิงเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งคาดการอายุไม่ได้เดินดุ่มๆเข้ามาในหมู่บ้านแล้วมานั่งลงตรงบันไดบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆกับบ้านของผู้ใหญ่บ้านคุณจิราสังเกตเห็นว่าในมือของผู้ชายคนนั้นถือซากกบที่โดนรถทับตายเอาไว้อยู่ผู้ใหญ่บ้านเหมือนจะจับอาการของกลุ่มคุณจิราได้ว่ากำลังสนใจผู้ชายคนนั้นอยู่แกจึงพูดบนขำๆว่าอ๋อไอ้นี่มันชื่อไอ้เมืองมนไอ้เมืองมนคนผีบ้ามันเคยเป็นลูกชายของหมอขวัญแถววัดใกล้ๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันก็ดีๆอยู่นั่นแหละหน้าตาหล่อเหลาเป็นนักเลงกลอนมันเคยชอบพออยู่กับอีนางโนรีนางโนรีมันเป็นลูกสาวของป้าคล้ายคนทำเสือที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแหละมันเป็นวัยรุ่นนะเนอะก็เลยมาติดตาต้องใจกับอีนางโนรีสุดท้ายก็อกหักรักคุดเพราะมีนายหน้าค้าที่ดินชื่อเสียสิบเขามาทำธุระซื้อขายอยู่แถวๆเนี่ยบังเอิญมาติดตาต้องใจอีนางโนรีสุดท้ายก็ลงเอยด้วยกันพาอีนางโนรีหอบข้าวหอบของไปอยู่ด้วยกันมันคงกลายเป็นคุณนายสบายไปแหละไอ้เมืองมนมันคงเฮิร์ตเสียอกเสียใจหนักเลยเพี้ยนเป็นบ้าเป็นบอไปคุณจิราช่วงนั้นกำลังเป็นวัยรุ่นอยู่เมื่อได้ฟังเรื่องรักๆใคร่ๆของชาวบ้านเขาก็เลยเอามาพูดคุยกันอย่างสนุกปากคุณนุชพูดขึ้นว่าแหมถึงขั้นทำผู้ชายอกหักจนเสียผู้เสียคนอย่างเงี้ยสงสัยจะสวยน่าดูนะแม่โนรีคนเนี้ยเมียของผู้ใหญ่บ้านแกก็พูดแทรกขึ้นมาว่าโอ้ยมันน่ะหน้าตาพิลึกแปลกกว่าชาวบ้านด้วยความสงสัยคุณนุชจึงถามว่าอ้าวแปลกยังไงอะคะตัวมันสูงแขนขายาวผมมันแดงเลยนะตาเหลืองๆผิวซีดๆมีกระลายๆเต็มหน้าคุณจิราได้ฟังก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยนั่นมันหน้าตาของพวกฝรั่งนะเขาเป็นลูกฝรั่งเหรอคะเมียผู้ใหญ่ก็ตอบว่ายายคล้ายแม่มันน่ะย้ายมาจากสัตหีบนานแล้วตอนมาที่นี่ก็อุ้มท้องยายโนรีอยู่ตอนแรกบ้านยายคล้ายมีตะพุ่มอยู่ด้วยจนนางโนรีมันเกิดได้ปีนึงตะพุ่มก็ตายยายคล้ายเลยอยู่กับลูกกันสองคนหาของป่าขายตามสภาพจนนางโนรีมันได้ผัวเป็นเสียนั่นแหละเลยมีเงินปลูกบ้านใหม่เมื่อฟังกันอยู่คุณจิราก็เห็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่บ้านตีเหล็กตักเอาต้มขาหมูใส่ถ้วยแล้วเดินเอาไปให้ผู้ชายที่เสียสติเมื่อไอ้หม่นคนผีบ้าเห็นชามขาหมูอยู่ดีๆก็ร้องเหมือนคนบ้าคลั่งปัดจานหกเลอะเทอะร้องห่มร้องไห้แล้ววิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเข้าไปในห้องหนึ่งซึ่งดูแล้วคล้ายกับว่าเป็นห้องที่เอาไว้เก็บเครื่องมือเครื่องไม้พวกผู้ชายต่างก็วิ่งเข้าไปจับเพราะกลัวว่าจะคลั่งจนทำร้ายคนเอาคุณวิรุณเป็นหนุ่มคนเดียวในกลุ่มเลยออกจะห้าวๆหน่อยวิ่งจะไปช่วยเขาจับด้วยอีกคนจึงได้เห็นว่าไอ้มนไปนั่งขดตัวร้องไห้อยู่ในห้องนั้นลักษณะห้องคล้ายกับตู้คอนเทนเนอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สนิมจับเคลอะเป็นตะปุ่มตะปำสีแดงเข้มออกน้ำตาลและดูคล้ายกับว่ามันฉาบไปด้วยเลือดมองจากด้านนอกคล้ายกับเอาแผ่นเหล็กขนาดใหญ่มาก่อครอบพื้นดินทำเป็นห้องโดยที่ไม่ได้ปูพื้นด้านในมีแต่พวกเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างที่ทำขึ้นจากเหล็กกองสุมๆกันไว้ตรงกลางห้องมีการก่อปูนขึ้นมาเล็กๆขนาดประมาณ1คูณ1เมตรสูงระดับตะตุ่มมีอาวุธจำพวกมีดกริดดาบวางไขว้ทับอยู่บนแผ่นปูนเป็นตัวกากบาทด้วยความที่คุณวิรุณเป็นหนุ่มยุคใหม่สิ่งที่เห็นเป็นเรื่องแปลกแกก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดคิดแค่ว่าเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ธรรมดาเมื่อเหตุการณ์สงบลงจึงได้เดินออกมาปล่อยให้ไอ้มนนั่งร้องไห้อยู่ภายในห้องนั้นคนเดียวเมื่อเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเวลาก็จวนเจียนจะ4โมงทุกคนจึงได้มานั่งรอรถที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อนั่งรอจนเวลาย่างเข้า6โมงเย็นก็ยังไม่มีใครมารับ ผู้ใหญ่บ้านจึงให้ยืมใช้โทรศัพท์คุณวิรุณจึงขึ้นบ้านไปหมุนเบอร์โทรศัพท์ไปหาทางโรงแรมปรากฏว่ารถที่จะมารับเกิดเสียต้องใช้เวลาซ่อมนานพอสมควรเดี๋ยวจะให้รถอีกคันออกไปรับก่อนแต่ยังไม่ทันที่จะตกลงกับทางปลายสายผู้ใหญ่บ้านจึงชวนให้ค้างที่นี่กันสักคืนเพราะที่นี่อยู่ห่างจากโรงแรมที่พักประมาณ30กิโลเมตรและคืนนี้ที่หมู่บ้านมีงานกินเลี้ยงกันด้วยเมื่อทุกคนได้ยินก็รู้สึกตื่นเต้นอยากรู้อยากลองชิมบรรยากาศที่นี่ดูจึงบอกกับทางโรงแรมให้มารับพรุ่งนี้เช้าแทนเมื่อเข้าช่วงกลางคืนก็มีชาวบ้านหลายคนเดินมาปิ้งย่างกันที่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นงานกินเลี้ยงขนาดย่อมๆจนเวลาล่วงเข้าสามทุ่มจึงได้แยกย้ายกันเข้าบ้านโดยเมียของผู้ใหญ่บ้านได้จัดห้องให้นอนรวมกันที่บ้านหลังหนึ่งใกล้ๆกับบ้านของผู้ใหญ่บ้านจนถึงช่วงดึกหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบสงบจนน่าขนลุกแต่ในความเงียบนั้นหูของคุณจิราได้ยินเสียงอะไรสักอย่างดังตุบตุบคล้ายคนเอาค้อนทุบกระปูนจากที่ไกลๆเสียงที่ว่านี้ดังอยู่นานมากจนคุณจิราพลอยหลับไปมาตื่นปวดเบาเอาตอนกลางคืนคุณจิรารู้สึกลำบากใจมากเพราะห้องน้ำมันตั้งอยู่นอกตัวบ้านและด้านนอกมันทั้งมืดและก็เย็นจึงสะกิดคุณนุชที่นอนอยู่ข้างๆกันให้ไปเป็นเพื่อนเมื่อทั้งสองเดินออกมานอกบ้านเสียงทุบอะไรสักอย่างมันคงยังดังอยู่อย่างต่อเนื่องคุณจิรากับคุณนุชเดินถือตะเกียงฝ่าความมืดไปยังห้องน้ำซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ10เมตรได้ลมเย็นโชยมาปะทะร่างกายจนหนาวสั่นไม่เพียงแค่นั้นลมมันยังหอบเอาเสียงปริศนาลอยตามมาด้วยตุบตุบตุบตุบสองสาวได้ยินอย่างถนัดชัดเจนแต่ไม่มีใครกล้าปริปากถามอะไรกันเพราะที่นี่ไม่ใช่ถิ่นของตนเองกลัวว่าความอยากรู้อยากเห็นจนเกินพอดีจะนำความหายนะมาสู่ตนทางไปห้องน้ำจะต้องผ่านห้องสนิมเคลอะห้องนั้นด้วยมันดูน่ากลัวกว่าตอนกลางวันมากตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีแต่สนิมสีเลือดจับเคลอะคุณจิราได้แต่คิดในใจว่าทำไมไม่หาอะไรมาคลุมเอาไว้เมื่อไปถึงห้องน้ำและเสร็จธุระทั้งสองก็เดินกลับมาทางเดิมแต่เมื่อเดินมาถึงห้องสนิมคุณจิรากับคุณนุชสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแถวๆผนังห้องเมื่อลองสังเกตดูดีๆปรากฏว่าเห็นเป็นใบหน้าคนขนาดใหญ่กว่าปกติ 2-3 เท่าเบียดผนังห้องสนิมจนผนังมันยื่นออกมาเป็นรูปหน้าคนซึ่งใบหน้ามันเป็นเนื้อเดียวกับแผ่นสนิมสีเลือดที่เป็นตะปุ่มตะป่ำอ้าปากกว้างและส่ายหน้าไปมาเหมือนกำลังทรมานจังหวะนั้นคุณจิรากับคุณนุชช็อกจนตัวแข็งยืนขาตายสนิทแต่ก็ต้องตกใจจนผวาเพราะไอ้มนคนบ้ามันวิ่งพรวดออกมาจากห้องสนิมพร้อมๆกับหัวเราะร่าไปด้วยแล้วหายไปในความมืดบนถนนคุณจิราพยายามกรีดเสียงร้องออกมาแต่เสียงมันกลับอยู่แค่ในลำคอเท่านั้นส่วนคุณนุชตอนนี้เป็นลมล้มกองอยู่กับพื้นจนคุณจิรารวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายกรีดเสียงร้องออกมาดังลั่นจนชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านวิ่งเข้ามาดูกันพลวันแล้วรีบอุ้มคุณนุชขึ้นบ้านเพื่อไปปฐมพยาบาลตอนนั้นคุณจิรายังคงควบคุมตัวเองไม่ได้เนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวสุดขีดเวลาผ่านไปสักพักคุณนุชก็ฟื้นขึ้นแต่ทุกคนก็ขยันขยอให้คุณนุชหลับต่อเพราะห่วงเรื่องสุขภาพอยากให้พักผ่อนมากกว่าคุณจิราจึงเล่าในสิ่งที่เห็นให้ทุกคนฟังและทันทีที่เล่าจบผู้ใหญ่บ้านและพวกชาวบ้านที่ล้อมวงกันอยู่ต่างหน้าถอดสีไปตามๆกันเอาตะมองหน้ากันเลิกลักสักพักหนึ่งลุงที่อยู่บ้านตีเหล็กก็พูดขึ้นว่าโอ้ยไอ้เมืองมนมันเลี้ยงผีมันอกหักจากอีโนรีไงเลยไปฝักใฝ่ในวิชาเดรัจฉานมันคงหวังลมๆแรงๆละมั้งว่าอีโนรีจะกลับมาหามันน่ะของมันก็เลยเข้าตัวมันก็เลยเป็นบ้า คุณจิราฟังจากน้ำเสียงของช่างตีเหล็กที่พูดเหมือนมันเป็นเรื่องตลกก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะตนที่พบเจอเรื่องนี้มากับตัวรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเลยสักนิดลุงช่างตีเหล็กก็พูดต่อไปอีกว่าทุกวันนี้นะมันชอบเอาซากกบซากหนูตายเข้าไปกินในห้องสนิมนั่นนะของดีๆของอร่อยๆให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่กินผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าลุงชักจะพูดอะไรมากเกินไปกลัวว่าจะสนุกปากจนหลุดอะไรที่ไม่สมควรออกมาจึงได้เหลือบตาไปมองเป็นเชิงว่าให้เงียบแล้วแกก็พูดเสียงครึมๆว่าจะห้ามมันก็ไม่ได้นะหนูมันไปมาหนีไวเหมือนลิงเหมือนข้างแล้วมันก็ชอบมาทำพิธีอะไรของมันทุกคืนปกติคนที่นี่ไม่เคยเจออะไรเลยนะแต่พวกหนูเนี่ยคงจิตอ่อนแล้วก็เป็นคนแปลกที่ก็เลยเจองั้นพักเถอะคืนนี้จุดไฟนอนกันหมดนี่ละพรุ่งนี้จะว่าไงค่อยว่ากันตอนนั้นทุกคนต่างจิตใจไม่สงบความสนุกที่มีมาทั้งวันลดหายไปหมดคิดแค่ว่าอยากกลับบ้านกันอย่างเดียวทุกคนจึงจำเป็นต้องคมตานอนวันรุ่งขึ้นรถก็มารับกลับโรงแรมเมื่อมาถึงโรงแรมคุณนุชนอนจับไข้ทันทีคุณจิราจึงให้คุณกิฟต์อยู่เป็นเพื่อนแล้วเดี๋ยวตัวเองกับคุณวิรุณจะออกไปเก็บข้อมูลในส่วนที่เหลือเองเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จสิ้นกะไว้ว่าจะไปเก็บข้อมูลที่หมู่บ้านอื่นๆแต่มันเหมือนอะไรต่างๆก็ไม่เป็นใจไปซะหมดลงท้ายก็เลยต้องกลับมาที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านอีกเช่นเคยแต่กลับมาคราวนี้คุณจิรารู้สึกว่าทุกอย่างมันช่างมืดมนห้องสนิมเคละห้องนั้นยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งน่ากลัวมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่มันไม่ดีกำลังจะหลุดออกมาในตอนนั้นคุณจิราพยายามมองหาไอ้มนคนบ้าแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนจึงฟื้นทำงานไปด้วยใจคอที่มันหดหู่ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับงานเท่าไหร่นักคิดแค่ว่าทำให้มันเสร็จจะได้กลับสักทีแต่นับว่ายังดีที่มีคุณวิรุณมาเป็นเพื่อนเพราะคุณวิรุณเป็นคนที่ใจคอเข้มแข็งและชอบให้กำลังใจเพื่อนจนเวลาเข้าช่วงเย็นคุณจิราคิดว่าข้อมูลที่ได้มามันก็มากพอควรแล้วจึงมานั่งรอรถที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแต่เหตุการณ์ก็ซ้ำรอยเดิมอีกครั้งเมื่อโทรไปที่โรงแรมปรากฏว่ารถเกิดเสียจนไม่สามารถเข้ามารับได้คราวนี้คุณจิราเกิดมีน้ำโหบอกกับทางโรงแรมว่าจะไม่รอตอนเช้าอีกแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็ให้รีบมารับทันทีจะเป็นรถอะไรก็ช่างเมื่อวางสายคุณจิรากับคุณวิรุณก็มานั่งดูข้อมูลไปพลางๆในขณะที่รอรถซึ่งนั่งกันอยู่หน้าชานระเบียงหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านแต่ในขณะที่กำลังนั่งดูข้อมูลกันอยู่หูก็แว่วได้ยินเสียงที่คุ้นเคยลอยมาตามลมตุบตุบตุบตุบแต่คราวนี้มันเป็นเสียงทุบที่หนักแน่นและแรงกว่าที่เคยได้ยินแถมมีเสียงเหมือนทุบเหล็กจนมันดังสนั่นคุณจิรากับคุณวิรุณตกใจรีบหันไปดูปรากฏว่าเห็นไอ้มนเอาขวานสับไม้อันใหญ่ทุบผนังห้องสนิมจนมันเวอะเปิดออกเป็นรูกว้างแล้วกระหน่ำฟันแท่นปูนที่อยู่กลางห้องสนิมอย่างคนบ้าคลั่งพวกชาวบ้านต่างก็กรูกันเข้ามาอีกครั้งแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ได้แต่ยืนคุมเชิงอยู่ห่างๆจนแท่นปูนมันแตกเป็นเสียงคุณจิราและคุณวิรุณซึ่งไม่รู้จักพัดจับผูท่าไหนได้มายืนอยู่วงในใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดเห็นของบางอย่างมันกระเทาะออกมาจากแท่นปูนมันดูเหมือนกระดาษเก่าๆปลิวมาอยู่แถวๆเท้าของคุณจิราและมีขมวดเส้นผมกลุ่มใหญ่ที่เป็นสีแดงในวินาทีนั้นไอ้มนเอามือโกยเส้นผมเหล่านั้นแล้วกอดมันไว้แนบอกพร้อมๆกับร้องไห้เหมือนคนที่กำลังจะขาดใจตายคุณจิราจึงหยิบกระดาษเก่าๆแผ่นนั้นขึ้นมาคลี่ดูมันเล็กพอๆกับกระดาษโพสต์อิทในนั้นมีกลอนเล็กๆเขียนไว้ซึ่งคุณจิราจำได้ขึ้นใจโนรีน้อยลอยลมชมแมกไม้อิงเสียงคล้ายกังวานขับขานใสเพลงหม่นพี่ดังซ้อนรัก ปักฤทัยขอฝากฝังกายใจให้เมืองมนในตอนนั้นคุณจิรารู้สึกเหมือนใจหล่นวูบลงจากที่สูงหนักหน่วงในใจจนอยากร้องไห้และไม่รู้ว่าอะไรโดนใจคุณจิราค่อยๆย่อตัวลงข้างๆไอ้มนแล้วยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆนี้ให้สายตาของไอ้มนที่มองมาหาคุณจิรามันเป็นสายตาของคนที่เศร้าสร้อยอ่อนล้าหมดเรี่ยวแรงแทบหาความเป็นคนไม่ได้เลยในแววตาที่มืดสนิทไอ้มนค่อยๆยื่นมือมารับกระดาษที่คุณจิราให้ด้วยอาการที่สงบแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนจากนั้นก็วิ่งหนีไปทางถนนใหญ่หายเข้าไปในป่าข้างทางท่ามกลางสายตาของทุกคนในหมู่บ้านที่กำลังมองหน้ากันอย่างเลิกลักแล้วจับจ้องไปทางคนทำเสือที่เป็นแม่ของนางโนรีคุณจิราสังเกตได้ว่ายายคนนั้นทำตาเหลือกโพลงจนดูน่ากลัวเมื่อสถานการณ์สงบทุกคนจึงได้แยกย้ายคุณจิราและคุณวิรุณก็กลับมานั่งรอที่ห้องเวลาแค่เพียงทุ่มกว่าๆทุกคนต่างรีบปิดบ้านเงียบกันทุกหลังไม่มีใครพูดอะไรกันเลยสักคำทั้งที่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้มันสมควรที่จะต้องมีการพูดคุยโต้เถียงกันมากกว่าแยกย้ายกันปิดบ้านเงียบเช่นนี้คิดได้เพียงแค่ว่าทุกคนรู้เรื่องราวทั้งหมดดีอยู่แล้วคุณจิรารีบเก็บสัมภาระทุกอย่างมากองรวมๆกันไว้กะว่าเมื่อรถมาถึงแล้วก็จะโยนขึ้นรถแล้วรีบเปิดแนบออกจากที่นี่เลยความกลัวความหวาดระแวงต่างๆวิ่งเข้าเล่นงานคุณจิราอยู่ตลอดแต่ไม่ใช่เพราะกลัวผีที่เจอมาเมื่อวานและด้วยความเพลียและความล้าทั้งสองจึงเผลอหลับไปมารู้สึกตัวก็เวลาประมาณตีหนึ่งเหมือนมีมือนุ่มๆเย็นๆมาจับเข้าที่ปลายเท้าของคุณจิราจากแสงจันทร์เดือนหงายที่มันแทรกความมืดลงมาผ่านหน้าต่างคุณจิราเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้ามีผ้าคลุมศีรษะใบหน้าเห็นไม่ชัดเธอพูดกับคุณจิราเบาๆว่ารถมาแล้วจ้ะรีบไปเถอะในวินาทีนั้นคุณจิราไม่มีความคิดอื่นใดเลยนอกจากว่าจะต้องทำตามที่ผู้หญิงคนนี้พูดจึงหันไปสะกิดคุณวิรุณให้ตื่นแล้วช่วยกันหยิบของขึ้นสะพายหลังเดินตามผู้หญิงคนนั้นออกจากห้องด้วยฝีเท้าที่เงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้ไม่รู้เพราะอะไรแต่สัญชาตญาณมันร้องเตือนให้ทำแบบนี้จนเดินมาถึงถนนใหญ่แล้วข้ามฝั่งเข้าไปในวัดผู้หญิงคนนั้นเธอตัวค่อนข้างสูงใส่เสื้อผ้าสีมนๆเดินนำหน้าโดยที่ไม่หันกลับมามองเมื่อเดินลึกเข้าไปจนเกือบจะถึงหลังวัดคุณจิราเห็นรถกระบะจอดแอบอยู่ในความมืดโดยลุงคนขับรถยืนชะเง้อมองมาด้วยความเป็นห่วงซึ่งเป็นลุงคนเดียวกันกับที่มาส่งหญิงสาวที่เดินนำหน้าอยู่เธอหันกลับมาหาแล้วพูดว่าขึ้นรถไปได้แล้วจ้ะรีบไปเลยนะเวลาเหลือไม่มากแล้วคุณวิรุณกับคุณจิราจึงรีบกระโดดขึ้นรถทันทีแล้วลุงก็รีบสตาร์ทรถแล้วขับออกมาจังหวะที่รถเคลื่อนตัวออกจากจุดเดิมคุณจิราหันกลับไปมองหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งเลือดในกายของคุณจิราเย็นเฉียบเมื่อผู้หญิงคนนั้นค่อยๆดึงผ้าคลุมหัวออกเพื่อให้เห็นใบหน้าที่สวยคมแสดงสีหน้าเศร้าสร้อยภายใต้เส้นผมยาวหยักโศกสีแดงในขณะที่กำลังขับรถออกจากวัดลุงคนขับถามคำถามแรกกับพวกคุณจิราว่าแท่นปูนน่ะแตกแล้วเหรอคุณจิราได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกอึ้งถามกลับลุงรู้ได้ไงลุงแกก็พูดขึ้นว่าลุงน่ะรู้มากกว่าที่พวกคุณรู้อีกเยอะคุณรู้ไหมไอ้ข่าวคราวที่คนพวกนั้นมันบอกว่าแม่โนรีไปอยู่กับเสียนั่นน่ะมันโกหกทั้งเพแม่โนรีไม่ได้ไปไหนแม่โนรีอยู่ในกำแพงเหล็กนั่นแหละคุณจิรารู้สึกสะท้านขึ้นในอกใจหายวูบวาบอยู่ตลอดถามเสียงสั่นทำไมล่ะลุงตอนนั้นลุงยังหนุ่มๆอยู่ที่บ้านตีเหล็กเป็นลูกมือเขาแม่โนรีน่ะเขารักกับเมืองมนลูกหมอขวัญเขารักกันมาก ไอ้เมืองมนมันก็เที่ยวไล่เที่ยวคือมาหามาสอนแต่งกลอนจีบกันไปจีบกันมารักกันมากขนาดที่แม่โนรีไม่ได้เรียนหนังสือแต่ไอ้เมืองมนมาสอนจนแม่โนรีแต่งกลอนได้เก่งมากรักกันตั้งแต่เด็กจนมาเกิดเรื่องเพราะไอ้เสียสิบนั่นแหละมันมาซื้อขายที่ดินกับผู้ใหญ่แล้วมันก็เกิดติดใจหน้าสวยๆของแม่โนรีก็เลยอยากได้เอาไปเป็นเมียแต่แม่โนรีมันก็ไม่ยอมก็มันมีรักของมันอยู่แล้วนี่ก็เลยยื้อยุดฉุดกระชากกันเป็นการใหญ่ด่าทอกันเสียงดังไอ้เสียมันก็เลยควักปืนยิงเปรี้ยงเข้าที่ท้องของแม่โนรีตายคาที่ไอ้พวกชาวบ้านมันก็กลัวไอ้เสียประกอบกับที่มันยัดเงินปิดปากทุกคนก็เลยช่วยกันทำลายศพจับแม่โนรีถอดเสื้อผ้าชำแหละเนื้อหนังแล้วเอาไปล้อมเข้ากับเหล็กจนได้เหล็กแผ่นใหญ่มา1แผ่นแล้วเอาเสื้อผ้ากับกระดูกเผาไฟจากนั้นก็เอาเส้นผมโบกปูนไว้แล้วเอาแผ่นเหล็กที่ล้อมได้มาทำเป็นผนังครอบแท่นปูนพร้อมกับขนอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะไปสุมไว้ในห้องนั้นแล้วเอาอาวุธปลุกเสกต่างๆวางไขว้เป็นตัวกากบาทบนแท่นปูนเพื่อปิดกั้นวิญญาณแผ่นกระดาษที่คุณจิราเห็นคงจะเป็นกลอนที่ไอ้เมืองมนแต่งให้กับนางโนรีนางโนรีจึงม้วนไว้กับเส้นผมของตัวเองเพราะคนสมัยก่อนมักจะชอบเก็บของสำคัญไว้ในใต้เส้นผมคุณจิราเข้าใจในทันทีว่าทำไมเมื่อไอ้มนเห็นต้มพะโล้แล้วต้องปัดทิ้งคงเพราะไอ้มนเห็นขั้นตอนการทำลายศพทุกอย่างคุณวิรุณร้องถามเสียงแหลม เฮ้ยแล้วแม่เขาไม่ทำอะไรเลยเหรอแม่เขาก็ยังอยู่นี ่ลุงแกพูดกระแทกเสียง แม่มันนั่นแหละเป็นคนสับแขนสับขาเลาะหนังหัวด้วยมือตัวเองมันไม่ได้รักลูกของมันเลยตอนอยู่ก็เอาแต่ด่ารังเกียจหาว่าเป็นเสนียดติดท้องมันเลยชำแหละลูกมันเองแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่จากเสียมาปลูกบ้านใหม่ตัวลุงเองก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ลุงเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกก็เลยหนีตะเลิดออกมายอมเป็นเด็กอู่ในเมืองจนกลายมาเป็นคนขับรถทุกวันนี ้เมื่อขับมาจนถึงทางยูเทิร์นเพื่อจะกลับเข้าเมืองพ้นยูเทิร์นแล้วจะต้องผ่านหน้าหมู่บ้านแห่งนั้นในตอนนั้นคุณจิรารู้สึกใจหล่นวูบลงตะตุ่มเพราะคุณจิราเห็นแสงคบใต้จากในหมู่บ้านหลายสิบดวงเหมือนคนในหมู่บ้านกำลังหาอะไรสักอย่างจดขวักไขว่ณตอนนั้นคุณจิรามีความรู้สึกกลัวคนในหมู่บ้านมากกว่ากลัวผีเสียด้วยซ้ำจนกระทั่งกลับมาถึงโรงแรมในตัวเมืองก็เจอคุณพ่อของคุณนุชนั่งรออยู่ในห้องคุณพ่อของคุณนุชเล่าว่ารีบบึ่งมาจากกรุงเทพเลยเพราะฝันว่าเจอผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งมาบอกให้รีบกลับมารับลูกกำลังจะเกิดเรื่องไม่ดีรุ่งขึ้นทุกคนรีบกลับกรุงเทพทันทีซึ่งต้องล้มเลิกแผนข้างต้นที่ว่าจะต้องไปสำรวจอีกหมู่บ้านหนึ่งแถวชายแดนเหตุการณ์ที่คุณจิราได้ประสบพบเจอมามันทำให้ได้แง่คิดที่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีก็คือการได้เห็นคนด้วยกันเองฆ่ากันตายอย่างโหดร้ายทารุณโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นถูกบิดเบือนความจริงไม่มีสิทธิ์ทวงความเป็นธรรมให้แก่ตนเองกฎหมายทำอะไรไม่ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดปี2544ผมกลายเป็นเด็กเร่ร่อนแม่กับพ่อผมแยกทางกันพ่อกลับบ้านเกิดแม่ไปอยู่กรุงเทพปล่อยผมไว้กับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วส่งเงินมาให้ทุกเดือนแรกๆแม่ก็ส่งเงินมาทุกเดือนผมก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างปกติแต่นานๆไปแม่เริ่มส่งบ้างไม่ส่งบ้างกลายเป็นนานๆส่งผมกลายเป็นเหมือนส่วนเกินของครอบครัวที่เลี้ยงดูจริงๆผมก็ไม่ได้งอมืองอเท้าขอข้าวเขากินฝ่ายเดียวผมออกรับจ้างทำงานทุกครั้งที่มีเวลาว่างบ้านนอกเป็นสังคมเกษตรงานเกษตรทุกชนิดผมผ่านมาหมดแล้วร่างกายผมแข็งแกร่งจากการทำงานอย่างหนักเกินเด็กวัยเดียวกัน แต่ใจผมอ่อนแออย่างที่สุดทุกครั้งที่ถูกผู้มีพระคุณทุบตีผมต้องหนีไปนั่งรำพึงรำพันถึงแม่เสมอว่าทำไมต้องเอาผมมาทิ้งไว้ที่นี่ผมอยากเจอแม่แต่ก็จนปัญญาผมร้องไห้คนเดียวชันเข่ากอดขาเอาหน้าวางบนหัวเข่ามองไปยังทิศใต้เพราะผมรู้ว่าแม่อยู่ทางนั้นผมรู้ว่าแม่อยู่กรุงเทพอยู่ลาดพร้าวผมอยากไปหาแม่แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนจุดแตกหักของผมก็มาถึงในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนของเดือนเมษายนผมเรียนมัธยมต้นในโรงเรียนขยายโอกาสโดยการเดินไปกลับวันละ 7-8 กิโลเพื่อให้ตัวผมได้เรียนหนังสือผมกลับมาบ้านผมหิวผมหากับข้าวในตู้กับข้าวก็ไม่มีผมไปในครัวเห็นมีปลาหมอถูกขังไว้ในถัง10ตัวผมก็เลยจับออกมา2ตัวทุบหัวแล้วทอดกำลังกินไม่ทันหมดผู้มีพระคุณผมกลับมาเขามองผมผมมองตอบเขาเห็นปลาหมอทอดในจานข้าวเขาถามผมมึงเอาปลาจากไหนมาทอดผมบอกปลาหมอในถังแล้วผู้มีพระคุณของผมก็โมโหเปิดฉากด่าผมเหมือนผมทำผิดมหันต์เขาบอกปลานั่นของสามีเขาสามีเขายังไม่ได้กินผมมากินก่อนได้ไงเขาหยิบไม้กวาดหวดผมเหมือนหวดหมาผมยกแขนขึ้นปิดหน้าผมก็แค่หิวผมแค่ทอดปลากินสองตัวผมแค่กินปลาก่อนผัวเขากินเท่านี้เองเหรอที่ผมถูกหวดถูกตีด่าทอไปถึงบุพการีผมรู้ว่าเขามีบุญคุณที่เลี้ยงดูผมมาอย่างน้อยๆก็6ปีตั้งแต่แม่ผมหายไปเย็นนั้นผัวเขากลับมาเห็นผมมีรอยแผลจากการถูกตีเขาก็ถามผมว่าไปโดนอะไรมาผมบอกว่าเมียเขาตีผมเพราะผมไปเอาปลาในถังมาทอดกินก่อนเขาก็ไม่ว่าอะไรผมตกค่ำผมลงจากบ้านไปอาบน้ำอาบเสร็จผมเดินลอดใต้ถุนบ้านได้ยินผู้มีพระคุณพูดกับผัวเขาถึงเรื่องที่ตีผมว่าผมทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ลามพาดไปถึงพ่อแม่ผมต่างๆนานาเขาพูดเหมือนผมไม่เคยทำอะไรดีๆให้บ้านหลังนี้เลยผมรับจ้างได้เงินมาผมยกให้เขาหมดผมหาอะไรมาได้ผมไม่เคยเก็บไว้กินคนเดียวผมเรียนดีได้ทุนการศึกษามาเขาเดือดร้อนผมรู้ผมก็ไปโกหกครูผู้ถือบัญชีเงินฝากเพื่อเบิกเงินมาให้เขาผมน้อยใจกับคำพูดเหล่านั้นผมถามตัวเองผมอยู่ที่นี่เพื่ออะไรเพื่อรับใช้ให้เขาตีเหมือนหมูหมาแบบนี้เหรอผมมองแขนตัวเองมองขาตัวเองถามใจตัวเองมันควรถึงเวลาตัดสินใจหรือยังผมควรไปจากที่นี่สักทีไปให้ไกลไปที่ไหนก็ได้ผมอาจจะไม่ได้เรียนผมอาจจะไร้ใครดูแลไร้บ้านคุ้มหัวและผมอาจจะตายเพราะความหิวโหยแต่ผมตัดสินใจเดินออกจากใต้ถุนบ้านในคืนนั้นผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นการตัดสินใจด้วยความน้อยใจล้วนๆคิดได้ตอนนั้นใจก็มุ่งมั่นแล้วว่าผมจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมเดินตามถนนไปเรื่อยๆผมรู้ว่าถนนเส้นนี้มุ่งหน้าลงกรุงเทพผมเชื่อมั่นในขาตัวเองผมจะเดินเรื่อยๆหมดแรงผมก็จะพักมีแรงผมก็จะเดินต่อสักวันผมต้องถึงกรุงเทพต้องได้พบแม่ตอนนั้นผมคิดแค่นั้นจริงๆว่าถ้าไปกรุงเทพผมต้องได้เจอแม่ผมไม่เคยรู้หรอกว่ากรุงเทพมันกว้างใหญ่แค่ไหนผมเคยเห็นในรูปถ่ายมันก็มีตึกมีอาคารความคิดในมุมมองของคนบ้านนอกแบบผมเท่าที่เห็นในรูปถ่ายมันคงเล็กมากๆเลยกรุงเทพผมคงจะพอหาแม่เจอแน่ๆผมออกเดินเดินเดินและเดินตลอดคืนนั้นรถวิ่งผ่านผมไปตลอดทางเดินจนรู้สึกว่ามันไกลกว่าทุกครั้งที่ผมเคยเดินผมเดินจนไม่รู้เวลามันไม่มีอะไรในตัวผมนอกจากเสื้อผ้ารองเท้าแตะ ผมเดินเดินเดินเดินจากวันเป็น2วัน2วันเป็น3และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนขี้เกียจนับผมอาศัยนอนตามศาลาข้างทางเป็นหลักหรือไม่ก็นอนตามวัดที่อยู่ข้างทางบางทีหาไม่ได้ก็มุดตัวในพงหญ้าพุ่มไม้ก็เอาเมื่อความหิวมาเยือนหลักๆแล้วผมจะขโมยพืชผลที่เจอระหว่างทางกินประทังชีวิตได้ไม่ได้ฝรั่งขี้นกตะขบลูกแดงๆที่ขึ้นข้างถนนก็ต่อชีวิตให้ผมได้สภาพผมมอมแมมและอิดโรยขึ้นเรื่อยๆผมนอนที่ศาลาผุๆพังๆข้างทางในคืนหนึ่งคิดฟุ้งไปต่างๆนานาพวกเขาจะตามหาผมไหมแม่ผมจะรู้หรือเปล่าว่าผมหายออกมาพ่อผมกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นผมเดินมาไกลไกลจนไม่รู้แล้วไกลจากพิษณุโลกแค่ไหนแต่ผมเห็นป้ายข้างทางมาแล้วว่าผมกำลังเข้าสู่พิจิตรตอนกลางวันผมไม่เดินบนถนนเพราะมันร้อนจัดลงไปเดินลัดเลาะไปตามป่าข้างทางแต่ก็ยังยึดแนวถนนเพื่อบรรเทาความร้อนตอนนั้นร่างกายผมมันร่ำร้องว่าเหนื่อยเหลือเกินล้าเหลือเกินแต่ใจผมมีความมุ่งมั่นผมแค่อยากเจอแม่ผมเท่านั้นผมเดินเท้ามาจนถึงเมืองพิจิตรโดยการเดินอย่างหลบๆซ่อนๆเพราะกลัวพวกผู้มีพระคุณจะตามมาจับตัวกลับไปผมอ่อนแรงและอ่อนล้าในค่ำคืนหนึ่งของการเดินในพิจิตรสองข้างทางมืดมิดเปลี่ยวเห็นต้นไม้โผล่โดเดเป็นกลุ่มอยู่กลางทุ่งสติผมตอนนั้นมันอยากจะดับเต็มทีแต่ยังหาจุดเหมาะๆที่จะหลับไม่ได้เดินๆไปก็เจอป้ายชี้ทางให้เลี้ยวเข้าไปตามทางผมมองตามเข้าไปเห็นเป็นกลุ่มต้นไม้ตั้งอยู่ลักษณะนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นวัดอะไรสักอย่างแน่ๆผมเดินลากขาป้อแป้ตามทางเข้าไปเอาล่ะขอนอนหน่อยเถอะนะตอนนี้ผมเดินเข้าไปจนถึงข้างในมีแต่ต้นไม้มีอาคารโล่งๆเหมือนเป็นศาลาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ผมมองหันไปดูจนรอบก็ไม่เห็นอะไรอย่างอื่นแต่ผมไม่คิดเยอะแล้วผมหิวผมเหนื่อยผมล้าแล้วก็ง่วงผมลากตัวเองขึ้นไปบนศาลาหลังใหญ่นั้นพื้นเป็นกระเบื้องสัมผัสเท้าเย็นดีพิลึกผมเลือกขดกายลงตรงมุมหนึ่งยกมือกล่าวขออาศัยหลับนอนแล้วก็หลับไปอย่างรวดเร็วรู้ตัวอีกทีมีเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกผมปรือตาขึ้นมองไฟบนศาลาสว่างสวยผมค่อยๆยันตัวเองให้ลุกมีคนนั่งกันเต็มศาลาเหมือนเข้ามางานบุญผมสำรวจไปรอบๆนี่มันเหมือนศาลาการประเรียนสำหรับประกอบพิธีสงฆ์แถวบ้านผมผมมองออกไปด้านนอกศาลาอ้าวท้องฟ้าก็ยังมืดอยู่เลยพวกเขามาทำบุญอะไรกันตอนมืดๆแบบนี้ผมขยับตัวตั้งใจจะลงจากศาลาอย่างเงียบๆเพราะอายตัวเองที่มานอนแอ่งแม้งหมดสภาพอยู่แบบนี้เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอ้าวจะไปไหนล่ะไอ้หนูมานี่ก่อนผมหันไปมองส่งยิ้มให้ทุกคนเขาก็หันมามองผมมีทั้งเด็กยันคนชราใครคนหนึ่งในนั้นกวักมือเรียกผมให้เข้าไปผมก็เดินเข้าไปอย่างว่าง่ายประจันหน้ากันก็เป็นคุณยายแต่งชุดไปวัดธรรมดากำลังนั่งตำหมากอยู่ผมบอกสวัสดีครับยายไม่ถามที่มาที่ไปผมเลยแต่ยื่นสำรับกับข้าวข้าวสวยขนมหวานให้ผมผมมองกลืนน้ำลายยายก็บอกเอาสิรออะไรหิวไม่ใช่หรือกินเลยมีเยอะไม่พอบอกได้ผมไม่ลังเลที่จะส่งอาหารพวกนั้นลงกระเพาะเป็นข้าวธรรมดาที่แสนอร่อยเหลือเกินผมกินเสร็จยายส่งน้ำมาให้ปิดท้ายผมกินไปร้องไห้ไปยายบอกกับผมว่า อย่าร้องไห้ไปเลยชีวิตทุกคนบนโลกล้วนมีกรรมมีแรงรอดตายแล้วโตไปเป็นคนดีนะลูกผมพยักหน้าครับรับปากสักพักก็มีพระจากไหนไม่รู้เดินเข้าศาลามาพร้อมตาลปัดสี่รูปพวกท่านหันมาเหลือบมองผมนิดนึงทุกรูปแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกเดินขึ้นไปนั่งก่อนที่รูปแรกท่านจะซักถามว่าผมมาได้ยังไงยายผู้ใจดีก็พนมมือตอบแทนผมเด็กมันเดือดร้อนมาพักหลับนอนคงไม่เป็นไรกระมังพระท่านก็พยักหน้าก่อนจะหยิบตาลปัดมาตั้งขึ้นทั้งสี่รูปไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นผมจ้องอ่านก็รู้สึกประหลาดใจนี่มันตาลปัดสวดงานศพชัดๆแล้วผมมองไปก็ไม่เห็นว่าจะมีศพใครพระท่านหยิบตาลปัดผิดหรือเปล่าแต่ผมก็พนมมือนั่งเนียนไปด้วยไม่ได้ท้วงติงบทสวดงานศพดังระงมทั้งที่ไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงนั่งพนมมือผมก็รู้สึกง่วงยายก็บอกผมว่าถ้าง่วงก็นอนเลยก็ได้ลูกอยู่ที่นี่ปลอดภัยผมฟุบลงไปทั้งที่พนมมือหลับไปอย่างสนิทตอนไหนก็ไม่รู้รู้สึกตัวอีกทีเพราะถูกเขย่าเรียกไอ้หนูตื่นตื่นผมลืมตาคิดว่ายายปลุกแต่มันเป็นเวลาเช้าแล้วมองเห็นคนยืนออกกันเต็มด้านหน้าเฮ้ยไอ้หนูมึงมาจากไหนวะนั่นเข้าไปนอนในศาลได้ไงออกมาผมตกใจมองไปรอบตัวนี่มันสารอะไรสักอย่างสร้างด้วยปูนขนาดที่เด็กคนหนึ่งจะนอนได้พอดีในสารมีรูปตุ๊กตาปูนปั้นเต็มไปหมดพวงมาลัยห้อยระยงระยางผมตกใจพุ่งตัวออกไปจากตรงนั้นอย่างไวผมหมุนมองไปรอบๆตัวอย่างมึนงงหลายๆคำถามประดังเข้ามาเหมือนลำน้ำยมหน้าน้ำหลากมาจากไหนเป็นใครมานอนในนี้ได้ไงรู้ไหมว่าศาลนี้ชาวบ้านเขาเคารพลบหลู่ไม่กลัวหรอผมยกมือไหว้พูดอธิบายทุกสิ่งตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาและเล่าที่มาและความตั้งใจของผมว่าต้องการจะไปไหนพวกเขาก็ฮือฮาว่าผมเดินมาจากพิษณุโลกเพื่อจะไปกรุงเทพจนมาถึงพิจิตรได้ไม่ธรรมดาจริงๆผมบ้าหรือไงผมบอกผมจะไปหาแม่ที่กรุงเทพบางคนเขาก็เดินเข้ามาจับไหล่ผมไอ้หนูเอ้ยมึงไปถึงกรุงเทพมึงรู้เหรอแม่มึงอยู่ตรงไหนแม่ผมอยู่ลาดพร้าวเขาถามผมเคยไปกรุงเทพหรือเปล่าผมบอกไม่เคยไปนี่เป็นครั้งแรกที่มาไกลจากบ้านที่สุดละพวกเขาก็พูดให้ผมฟังว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะตามหาแม่ผมในลาดพร้าวทั้งที่ไม่รู้จุดแน่ชัดพวกเขาก็พาผมไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าพฤติการให้ฟังผู้ใหญ่บ้านก็บังคับให้ผมอยู่กับแกก่อนแกว่าอย่าไปเลยทางมันไกลอันตรายสำหรับเด็กอย่างผมแต่ผมก็ยืนยันว่าผมอยากไปหาแม่เท่านั้นไม่อยากกลับไปอยู่กับผู้มีพระคุณผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านที่พิจิตรคนนั้นประมาณ2วันก็มีรถตำรวจวิ่งเข้ามาเขาบอกเข้ามาจากพิษณุโลกเพื่อรับตัวผมกลับไปผมจะไม่ไปพิษณุโลกพวกเขาบอกว่าแม่ผมรออยู่ที่พิษณุโลกผมเลยยอมกลับผมเดินออกจากบ้านมาร่วม20วันกลายเป็นคนสู้ผอมอิดโรยแม้จะได้รับการอนุเคราะห์ชุดใหม่ได้อาบน้ำจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังดูออกผมกลับมาเจอแม่ที่พิษณุโลกแม่มารอผมที่โรงพักพอแม่เห็นผมแม่ก็วิ่งมากอดผมผมร้องไห้แม่ร้องไห้กอดกันแน่นผู้มีพระคุณผมเขาก็อยู่แม่ขอโทษผมที่ทิ้งผมไว้ทำให้ผมน้อยใจและอยากออกจากบ้านไปแบบนี้ผมไม่โทษแม่ผมไม่โกรธผมได้พยายามแล้วแม้จะเดินไม่ถึงกรุงเทพตามที่หวัง แต่ผมก็ได้เจอแม่จากวันนั้นถึงวันนี้ผมอยากกลับไปก้มกราบศาลหลังนั้นที่พิจิตรสักครั้งแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าศาลนั้นตั้งอยู่ตรงจุดไหนของพิจิตรรู้แค่ว่าเป็นศาลเล็กๆขนาดพอให้เด็กนอนได้อยู่ใกล้ถนนทุกวันนี้ชีวิตผมมีความสุขดีอยู่กับแม่ที่บ้านของแม่และพ่อบุญธรรมผมไม่มีอะไรมากแค่รู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่ได้นึกถึงเรื่องนี้จะบอกว่าผมรอดตายมาได้เพราะผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงไม่แปลก ก็จบไปแล้วนะคะกับห้องสนิมและเด็กเร่ร่อนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญสุดๆอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนตมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ ผมเห็นคนดูคลิปจบพวกเขารีบพิมพ์คำว่าเม้นแรกแต่พวกเขาลืมกดซับครับ